بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين اسمي جعيتا آیت نمبر 4 زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے, ایک انسان جب دنیا میں کوئی کام کرنے لگتا ہے آہستہ آہستہ اس سے مہارت حاصل کرتا ہے, اس کی اسکل ڈیولپ ہوتی جاتی ہے, اس میں اس کے کمالات سامنے آنے لگتے ہیں, وہ دن رات اس میں محو ہو جاتا ہے, وہ ایسے ایسے شاہکار سامنے لاتا ہے دنیا کے کہ لوگ اشش کر اٹھتے ہیں, بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے اور انسان پھولے نہیں سماتا اپنی اس ترقی پر, اور پھر وہ اپنے آپ میں اور اپنی عظمتوں میں ایسا گم ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کو حق کی پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے, حق کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا, اور اس طرح وہ بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے حالانکہ اس کی یہ ساری کوشش خسارے میں پڑ رہی ہوتی ہے. وہ ناکام ترین انسانوں میں سے ہوتا ہے, حق سے دور ہو کر, اللہ سے دور ہو کر, اس کی اطاعت سے دور ہو کر, لیکن اس کا نفس اس کو کیا دھوکہ دیتا ہے کہ تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اس سے بڑی انسان کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی پوری صلاحیتوں, قوتوں, طاقتوں, وقت, عمر, جوانی, ہر چیز کو کھپا دے اور جب دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اٹھے تو اس کی کوششوں کا کوئی بھی نتیجہ اس کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اس نے تو سب کچھ کیا دنیا کے لیے تھا، آخرت کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، آخرت تو اسے یاد ہی نہیں تھی، آخرت کا تو اسے علم ہی نہیں تھا، آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں تھا، لہذا اس نے جو کچھ کیا وہ دنیا میں ہی پیچھے چھوڑ آیا، آج تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر نقصان اور خسارے میں کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میڈم یہ جو صیغہ ہے نا زینا، ہم نے ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے مزین کیا ہے، یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے برائی ان کے لیے مزین کی ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ برائی اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مزین کر رہے ہیں، اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ماں باپ ہیں ان کا سب سے پیور جذبہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اولاد جتنی بھی نافرمان ہو ماں باپ کبھی بھی اس کے لیے برا نہیں چاہتے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس کی سرکشی حد سے بڑھتی ہے، تب ماں باپ اولاد کے لیے برا چاہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ اگر برے اعمال ہمارے لیے مزین کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ناراضگی ہم مول رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہمارے برے اعمال مزین کر، تو یہ سزا کی بدترین قسم ہے نا، کہ جس میں انسان کو احساس بھی نہ رہے کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں۔ اس میں ہم یہ جو کہ زینا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، تو بعض اوقات انسان نیکی کے بڑے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ اس سے راضی ہوگا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کانسیپٹ کے ذریعے بہت چیریٹی ورک ہو رہا ہے، مطلب ایک طرف ہم لوگوں کو برائی کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اسی کمائی کو ہم چیریٹی میں لگا رہے ہوتے ہیں، تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کام ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ آخرت میں تو وہ خسارے کے اندر چلا گیا۔ اور ایک پوائنٹ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آیت نمبر 11 میں جو یہاں ذکر کیا گیا کہ نیکی سے بدل دیتے ہیں برائی کو، کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ اب نبوت دی جا رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری مل رہی ہے تو ان کے کانشیس میں ہے وہ چیز، کیونکہ پیغمبروں کا کانشیس سب سے زیادہ بہتر طور پہ کام کرتا ہے۔ مثلا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کام مل جائے جو بہت ہی نیکی کا ہو تو پہلا خیال کیا آئے گا؟ پچھلے گناہ یا پچھلی زندگی یاد آئے گی کہ یا اللہ ہم اس قابل کہ تو ہم سے یہ کام لے لے؟ یعنی انسان کو اس وقت سب سے زیادہ اپنی پچھلی کوتاہیوں اور کمی اور ان چیزوں کا خوف ستاتا ہے، اور یہی ایک عاجز بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے موقعوں پر تکبر کا شکار نہیں ہوتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بہت بڑا اعزاز مل رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے کسی انسان کے لیے کہ اسے پیغمبری مل جائے، اور اس اعزاز کو پا کر وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتے، وہ فکر کرنے لگتے ہیں کہ وہ جو پیچھے مجھ سے ہوا تھا، وہ جس وجہ سے میں یہاں سے نکلا تھا اور اب میں واپس جا رہا ہوں، میرے اوپر تو وہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس الزام کے ہوتے ہوئے میں یہ کام کر سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہو جائے اور اس کے بعد وہ اچھا کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس کی سلیٹ تو بالکل صاف کر دی جاتی۔ ایک پورا کانفیڈنس چاہیے تھا نا، نیکی کی تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اگر انسان کا ضمیر ہر وقت اسے کچوکے لگاتا رہے کہ دیکھو تم نے تو یہ غلطی کی، تم نے تو یہ کی، تم نے تو یہ کی، تم تو اس قابل ہی نہیں، یہ بھی دھوکا، یہ بھی تم سب ایسے ہی فراڈ کر رہے، جو کچھ لوگوں کو نیکی کی بات بتا رہے ہو یہ بھی سب ایسے ہی دکھاوے کی باتیں ہیں، تو ایسی کشمکش میں مبتلا پرسنالٹی یا ایسے تذبذب کا شکار انسان تو اپنے آپ کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، وہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اگر خود ہی کنونس نہیں ہیں، آپ کو اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں ہے، تو پھر آپ دوسروں کو کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں کسی نیکی کی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھلائی کر کے برائی کو بدل دے، تو یعنی بھلائی کا کانسیپٹ انسان کے اندر ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے، برائی بھی اس کو معلوم ہے اور بھلائی بھی معلوم ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کرنے کے کام کے یہ کرو۔ بالکل، اب آپ دیکھیے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا ابھی پیغمبری ملی تو نہیں تھی، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معذیرہ، انسان کو پتا ہوتا ہے کسی چیز کی، بعض وقت آپ کتنی بھی تاویلیں کریں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا کیا ہے، دوسرے آپ کو لاکھ تھپکیاں دیں کہ نہیں کچھ نہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا کیا ہے. تو سب سے زیادہ ایماندار اور امانت دار تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور اپنی خطا کو تسلیم کر لے. اصل میں ہوتا یہ بھی ہے نا کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے، ایک تو اپنا نفس ہی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، چلو اس کو انسان کہیں کچل کے رون کے آگے نکلے تو شیطان آ جاتا ہے، اس کو انسان دور کرے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ایسے تانے دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کچھ کر نہیں پاتا. تو ان ساری مشکلات سے نبٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ بس جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کے بعد اچھے کام کر لو، پچھلا سب کچھ صاف ہو جائے گا.